Leku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna tabletka zawiera 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 stycznia, jest 22. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest zgoda sądu apelacyjnego w Dubaju na ekstradycję Sebastiana M. do Polski. 18-letni Kanadyjczyk skazany w Warszawie za szpiegostwo na rzecz Rosji. ONZ informuje, że rok 2024 był najcieplejszym w historii pomiarów. Sąd apelacyjny w Dubaju stwierdził prawną dopuszczalność ekstradycji do Polski Sebastiana M., informuje minister sprawiedliwości. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku samochodowego w połowie września 2023 roku na autostradzie A1. Adam Bodnar dodał, że sąd podjął decyzję wczoraj, jednak nie jest ona prawomocna, co oznacza, że w ciągu 30 dni stronom przysługuje prawo do złożenia odwołania. Wówczas sprawę rozpatrzy sąd drugiej instancji, którym jest Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W wypadku, którego sprawcą był kierowca BMW Sebastian M., zginęła jadąca autem Kia trzyosobowa rodzina, rodzice oraz ich 5-letni syn. Prokurator generalny Adam Bodnar skierował pismo do węgierskiego ministra sprawiedliwości w sprawie Marcina Romanowskiego. Prokurator Anna Adamiak mówi, że to zapytanie do władz węgierskich o etap rozpatrywania europejskiego nakazu aresztowania posła Prawa i Sprawiedliwości. To pismo jest naszą reakcją na brak jakiejkolwiek informacji od jakichkolwiek władz węgierskich co do zajęcia się, zainteresowania się i rozpoznania naszego europejskiego nakazu aresztowania. Uznaliśmy, że upłynął już określony czas. Decyzja ramowa w sprawie europejskiego nakazu aresztowania unijna mówi o tym, że państwo, które otrzymuje nakaz, powinno działać niezwłocznie. Marcin Romanowski jest poszukiwany w związku z aferą w Funduszu Sprawiedliwości. Miał ustawiać konkursy na dotacje. Polityk usłyszał 11 zarzutów w tej sprawie. 18-letni Kanadyjczyk Laken P. skazany na 8 miesięcy więzienia za szpiegostwo. Taki wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie. Kanadyjczyk został oskarżony o udział w działalności rosyjskiego wywiadu przeciw Rzeczpospolitej Polskiej, przekazała prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska. Po zwerbowaniu w Doniecku i otrzymaniu zadań wywiadowczych, instruktażu co do kamuflowanych kanałów łączności miał przekazywać rosyjskim służbom specjalnym informacje, które miały dotyczyć potencjału wojskowego Rzeczpospolitej Polskiej, a także miał przekazywać informacje o osobach, które pełniły służbę w Wojsku Polskim. Sąd zastosował wobec oskarżonego instytucję nadzwyczajnego złagodzenia kary. Ponieważ oskarżony przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, w których to wyjaśnieniach opisał zarówno okoliczności nawiązania współpracy, jak również przebieg tej współpracy oraz wykonywane zadania. Nadto wziął pod uwagę z pewnością młody wiek oskarżonego, jak również fakt, że był to dość krótki okres współpracy. Sąd na poczet kary zaliczył tymczasowe aresztowanie od 23 maja do 20 grudnia. Kanadyjczyk ma zwrócić koszty procesu. Zarekwirowano mu telefon komórkowy oraz 3 karty SIM. Wyrok jest prawomocny. Rok 2024 był najcieplejszym w historii pomiarów, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Był cieplejszy o ponad 1,5 stopnia Celsjusza od temperatur sprzed rewolucji przemysłowej. Wywnioskowano to na podstawie 6 zestawów danych pochodzących z różnych krajów. Ostatnie 10 lat było najcieplejszymi latami w historii pomiarów, podkreślił rzecznik sekretarza generalnego ONZ Stefan Dziurajczyk. Sekretarz generalny przekazał dziś, że badania potwierdzają, że globalny wzrost temperatur jest twardym faktem, a rządy muszą podjąć zdecydowane działania, żeby obniżyć wzrost temperatur do poziomu 1,5 stopnia Celsjusza, wspierać najbardziej potrzebujących i przeciwdziałać niszczycielskim zjawiskom klimatycznym. Globalne temperatury po raz pierwszy przekroczyły 1,5 stopnia powyżej poziomu przedindustrialnych, co dowiodły również badania unijnego projektu Copernicus. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być pochmurno, miejscami spadnie śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do plus 3 nad morzem. Ogłoszenie społeczne. 5 lat walczyliśmy z nowotworem córki, aż stanęliśmy przed wyborem: leczenie w szpitalu czy w domu pod opieką hospicjum. Wybraliśmy dom. Doświadczyliśmy ze strony hospicjum Alma Spei dużej opieki i wsparcia. Mogliśmy trzymać się za rękę i razem przeżyć ten trudny, ale i piękny proces. Hospicjum domowe dla dzieci Alma Spei wspiera podopiecznych w ich domach, bo w domu najlepiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Just realize I don't like you. Me and my girl are going out for summer, and I will do my best to just to get under her dress. I got you out if I can. On the other side of my sofa. Heated up, it got blurry cause I'd had enough. And he tried to take your soul, but didn't realize you keep it in a different hole. Oh, you come on over, oh, the side of my sofa. Oh, you come on over. So here he comes, a man with a loaded gun. I don't know if he wants my soul or my castle. I suppose I don't know. Prawie 20 lat temu grupa The Cooks nagrała piosenkę Sofa Song na album Inside In, The Inside Out. A potem w trójkowym studio pokiwała głową z aprobatą, pozwalając użyć w dżinglu programu Lista Osobista. To opowieść z przeszłości, a teraz opowieść z dziś. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Meza, Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawłowicz i właśnie ja. Zapraszamy na pierwsze wydanie nowej Listy Osobistej. I na początek dwa utwory, które dotarły do mnie dokładnie dziś o 20:49. Oto pierwszy z nich. Krak to będzie niejako utwór tytułowy całej płyty, który okaże się 7 lutego. To nowy projekt Marka Pędziwiatra, czyli Latarnika i Antoniego Millsa. Dziś premiera pierwszego singla, to właśnie nagranie Krak, a 7 lutego razem z płytą ukaże się kolejny, który już dziś możemy zagrać za specjalnym przyzwoleniem artystów. Nazywa się Neck. Latarnik i Anthony Mills, czyli duet Crack Rock. Wczoraj swoją premierę z kolei miało nagranie Lot zespołu Tłusty Majonez. Gośćmi w tej piosence były Ola Schmidt i Alicja Sobstyl. Ola po raz pierwszy spełniła swoje marzenie, nagrywając utwór jazzowy. Jak sama mówi, nagrała to wszystko za pierwszym podejściem. Spotka się z Tłustym Majonezem na koncercie w Warszawie w klubie Jasmine pod koniec tego miesiąca. Mm-hmm. Nowiutka piosenka Lot, Ola, Alicja i Tłusty Majonez. Bardzo pięknie będzie nazywał się pierwszy po 5 latach solowy album Panda Bear. Strasznie mi się podoba to sformułowanie dźwięczne Sinister Gift. 28 lutego ukaże się płyta. Mamy teraz drugi śliczny singiel Fair Lady. Przy nowej płycie będzie pomagał nawet jeden kolega z Animal Collective. Teraz nagranie, które jest tytułowym nowej płyty zespołu Vardruna. Niespodziewanie zupełnie Einar Selvik, czyli lider grupy, jego główna siła sprawcza, przylatuje do Polski w tę niedzielę. Mało tego, przylatuje do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie po pierwsze przedstawi przedpremierowo fragmenty najnowszej płyty. Płyta ukazuje się 25 stycznia, a przypomnę, że w niedzielę jest dopiero 12. Mało tego, Einar dał się namówić nie tylko na rozmowę, ale także na wykonanie z gitarą akustyczną dwóch, może trzech utworów z najnowszej płyty. To wszystko o 16 w najbliższą niedzielę, 12 stycznia w studiu Osieckiej. Chętnych możemy jeszcze zapisywać na to spotkanie. Bardzo proszę wyjątkowo o wysłanie wiadomości na mojego Instagrama Piotrek Metz. Przypomnę, 16, najbliższa niedziela, 12 stycznia, spotkanie z Einarem Selvikiem, a to tytułowy utwór z nowej płyty Birna. tytułowa Birna z nowej płyty Wardruny. Einar Selvik przylatuje do Osieckiej w najbliższą niedzielę o 16:00. Zagra na gitarze akustycznej, zagra z nowej płyty, a także opowie o niej dla słuchaczy Trójki. Bardzo proszę o wpisywanie chętnych na mojego Instagrama Piotrek Mes. Pani Irina była pierwsza. Zapraszam kolejne osoby. Mówiłem o gitarze akustycznej, która w rękach Einara zamieni się w piękny, śpiewający instrument w niedzielę. To płyta o związku człowieka z naturą. Gitara akustyczna będzie miała też niedługo dla Państwa ogromne znaczenie. Na razie proszę podejrzeć wspomnianego już mojego Instagrama, a szczegóły w tygodniu w Trójce zostaną powolutku ujawnione. Wszystko w związku z filmem kompletnie nieznane. Be putting me on. God said no. Abe said what? God said you could do what you want, Abe, but the next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where do you want this killing done? God said out on Highway 61. Sammy had a bloody nose. Welfare department, they wouldn't give no clothes. He asked poor Howard, where can I go? Howard said, there's only one place I know. Sam said, tell me, quick man, I got to run. Phones that don't ring. Do you know where I can get rid of these things? And Louis the King said, let me think for a minute, son. And he said, yes, I think it'll be easily done. Just take everything down to Highway 61. Much too white. He said, come here, step into the light. He said, you're right. Let me tell the second mother this is being done. But the second mother was with the seventh son, and they were both out on Highway 61. Fell off the floor. He said, I've never engaged in this kind of thing before, but yes, I think it can be very easily done. Well, just put some bleachers out in the sun and have it on Highway 61. Filip Łodziński. Dzień dobry, Filipie. Dzień dobry. Znam już twoje zdanie, ale chciałem cię zapytać, czy bałeś się trochę tego filmu? Z początku tak. Znaczy wręcz nie wierzyłem w to, że ten film jest do zrobienia. A tu jeszcze on śpiewa i mówi i w ogóle... Tak, wszyscy grają i śpiewają, grają na instrumentach. Inaczej, ja się bałem, czy w ogóle da się ten pomysł w jakikolwiek sposób ugryźć, ale kiedy szedłem już w Polsce na film do kina, to już byłem przygotowany przez mojego serdecznego znajomego z Ameryki, który absolutny fan Dylana poszedł na film gotów nienawidzić wszystkiego, a wyszedł i od razu chciał oglądać drugi raz, więc i mi napisał od razu, mi słuchaj, to jest tak, tak, tak, no. Więc byłem, że tak powiem, już obfikany nieco, urobiony, że warto. I przekonałem się, że tak, że to jest, że James Mangold zrobił film, jest taki rzetelny, prawda, chronologiczny, nie wariactwo w stylu Todda Haynesa, czyli I'm Not There. Tam to też było wybitnym... Świetnym pomysłem. Świetnym pomysłem, tak, bo tam to była historia idei, prawda? Pewnej idei człowieka, idei artysty. A tutaj ale dla innej publiczności pewnie. Zdecydowanie tak. Bardziej chyba europejskiej, mam wrażenie, też takiej artystowskiej. Dorosłej. Dorosłej, tak. Ten film ma szansę, myślę, pomóc zrozumieć również bardzo młodym ludziom na całym świecie, gdzie dokądkolwiek dotrze, na czym polegał ten fenomen, ta rewolucja, która się wtedy dokonała dzięki temu jednemu przybyszowi znikąd. Jakim cudem ten facet dostał Nobla, prawda? Tak, za co dostał Nobla i właściwie i jakim cudem sprzedał tyle milionów płyt. I do tej pory się o nim tyle mówi. No i wybrano trudny, ale absolutnie kluczowy moment czasowy. Tak, znaczy oczywiście biografia Dylana, jego przemian, wszystkich tych kameleonicznych zmian wizerunku, stylu i tego wszystkiego, co się w nim i wokół niego działo, to zasługuje też na serial, moim zdaniem. Kilka sezonów. Tak, tak, ale nie wiem, czy ktokolwiek by zaryzykował, żeby aż serial o tym zrobić. Ale tak, no... No umówmy się, to są 4 lata. 4 lata zmieszczone w 2 godzinach, to jest właściwie na szybkim podglądzie, jak gdyby. I to prawda? Jakie 4 lata? Ale w jakim okresie? I są to 4 lata, w których wydarzyło się tyle, że już to by wystarczyło na jeden sezon serialu, jak nie na 2. Ale jeżeli chodzi o takie, powiedzmy, najważniejsze symboliczne momenty, ja nie powiem historyczne, ale symboliczne, to znaczy... Przybycie człowieka znikąd, moment, kiedy on się pokazuje jako twórca, namaszczenie, a później jego odrzucenie tego namaszczenia właściwie, kiedy wybija się na absolutną niezależność, a jednocześnie jest spętany sławą, która go nagle dopadła po prostu zewsząd. Czyli jest to też film o samotności artysty, moim zdaniem. Dla pokolenia młodzieży, o którym wspominałeś, ten film jest zrobiony w sposób, że przy wszystkich zachowaniach realiów epoki, szczególnie na samym początku, kiedy Dylan odwiedzał Woody'ego Guthrie w szpitalu i tak dalej, ten film ma jakiś rys takiego współczesnego idola, prawda? To znaczy współczesna młodzież może go też pokochać niejako dziadka dinozaura. Oczywiście, tak. Bo, no jest to taka figura, nazwijmy to ponadczasowa. Takiego buntownika bez powodu albo z powodem, prawda? Ale człowieka, który patrzy z boku na to, co się... na ten zastany świat i kombinuje, jak znaleźć własną drogę. Myślę, że również... większość, niekoniecznie najmłodszych ludzi, ale ludzi na przykład pracujących w korpo powinna taki film obejrzeć, bo to jest, no tutaj bardzo kluczowa jest moim zdaniem postać kuszącego szatana w osobie Johnny'ego Cash'a, który... Świetnie wymyślona. Świetnie wymyślona, który właściwie cały czas mu tam szepcze do ucha, ty bądź sobą. Po prostu nie daj się im wszystkim. Po prostu nanieś tego błota im na najlepsza, dywan. Najlepsza linijka z tego filmu. Nanieś tego błota na dywan. Więc Johnny Cash jest tutaj absolutnie dla mnie no takim kluczem do zrozumienia również tej historii, która została przez Mangolda opowiedziana. I chyba do zrozumienia kariery Cash'a samego, też, prawda? Później, też. Bo on się tam pokazuje jako rzeczywiście kluczowy doradca, mentor, no trochę mentor ciągle jeszcze Dylana na początku, prawda? Tak. Bo zaczynali w ten sposób. Albo taki, wiesz, jak dwa na słońcach swych przeciwnych bogi, może nie do końca przeciwnych, ale w pewnym momencie oni już zaczynają się nawzajem doceniać. No i postać grana fenomenalnie przez Nortona. Ach, to jest Nortona, w ogóle czyli to jest Oscar dla mnie. Pokazanie, on jest na tyle ważną postacią, że ten film pokazuje też jego postać, Seagera, prawda? Bardzo, bardzo pięknie. Natomiast to jak, czasami to jest ryzykowne stwierdzenie. Wydaje mi się, że Norton jeszcze bardziej wszedł w rolę. Przestałem w ogóle myśleć o tym, że to jest Edward Norton. Ja patrzyłem na Pita Seagera. Bardzo ważna postać, która też ma w tym filmie no, dużą przemianę i konflikt, prawda? Bo on jest taki, on tego Dylana gdzieś tam w duchu cały czas broni. Rozumie i wspiera, mimo że jest to sprzeczne i trochę z jego ideałami i z tą sytuacją, w której funkcjonuje na festiwalu i tak dalej, i tak dalej. I podobało mi się też zakończenie filmu. Takie zostawiające właśnie wielokropek trochę, prawda? Takie, ale też odpuszczające przez Seegera, który był no, guru tamtego ruchu, prawda? Zdecydowanie niech, tak. I takim niech, kustoszem tak, można powiedzieć. Świat idzie. Tych smaczków tam jest sporo, bo jest i Lomax, i wszystko jest bardzo ładnie pokazane. Natomiast no i powiem ci, że też pewnym smaczkiem jest to ten odjazd Dylana na motocyklu. Wiadomo, że rok później ten motocykl okazał się też znowu kluczowym momentem. Więc Mangold trochę mruga do nas. Tam ileś razy mruga do nas w tym filmie. Może mruga na zasadzie, no zobaczymy, jak się wam spodoba, to może, może będzie jeszcze... Powrót kompletnie nieznanego. Coś w tym stylu. Kompletnie nieznane się żeni. Tego nie ma w filmie, prawda? Mówiłeś też, że nie ma poczucia humoru, ale myślę, że to nie jest jeszcze ten okres, w którym by się to można było pokazywać, bo to, nie wiem, bardziej 70. może. Ale wiesz, on na konferencjach prasowych czy w rozmowach to często ludzie powtarzali, że po prostu rozmowa z nim, to z Dylanem mówi, oczywiście to powodowało, że od razu trzeba było wejść kilka poziomów wyżej, trzeba było bardzo szybko się tym bawił działać, trochę. Tak, się trochę tym bawił, prawda? Tego trochę jest mniej w filmie, no ale no dobra, nie możemy mieć wszystkiego. John Baez jako postać w filmie. Jakie jest twoje wrażenie? Wydaje mi się, że jest ciut... Za mocno. Nie. Wydaje mi się, że ona jest ciut poniżej tego, co ja o niej wiem. Okay. To znaczy, że ona była jeszcze bardziej taka despotka, nazwijmy to, wymagająca. Ona rządziła. Tutaj to jest pokazane momentami, ale też myślę, że nie, tak naprawdę nie o to chodzi, bo oczywiście film jest też rozegrany na tym dwubiegunie dwóch kobiet, ale też nie o nich jest film tak naprawdę, tylko właśnie o Dylanie i jego stosunku do nich. O Dylanie i jego stosunku, ale myślę, że przede wszystkim o tym uwięzieniu, że tam jedna z nich właśnie mówi do niego, że ty tak naprawdę chcesz, czego chcesz, prawda? Nie wiem, no ale widać, że on sięga gdzieś dalej w bok, nie wiem, w skos, ale to nie jest to. I myślę, że z kolei gdyby ten film miał trwać 3 godziny, a nie 2, to domknięcie wypadku motocyklowego z 1966 roku byłoby takim naprawdę bardzo mocną puentą, czyli opowieść o człowieku, który w końcu buntuje się również przeciwko własnemu sukcesowi. I Judasz byłby umiejscowiony w czasie troszkę inaczej. Rzeczywistym, ale o to nie mamy, ale nie ma to znaczenia, bo to myślę, że też scenariusz miał pewne wymogi. Trzeba było tam zmieścić maksymalnie dużo i rzeczywiście jest dużo i myślę, że wystarczy. To jeszcze się zapytam o jedną rzecz, bo mnie się strasznie podobało pokazanie tego, bo to było bardzo tak w mięsisty sposób zrobione, czyli pokazanie sesji przyjścia Alla Coopera i tego, jak tamten ten kop nagle w realiach studia. No, czasami można było przymknąć oczy i pomyśleć, że to jest dokument, prawda? Bo to studio odwzorowane genialnie wszystko. Tak. Kolory, światło, wszystko tak zrobione. No, tak, i Al Cooper siedzi w tym miejscu, w którym siedział naprawdę. I cała ta historia jest tak rozegrana, może jakimś tam skrótem myślowym, jak to miało być. Bardzo wyraźnie pokazującą, co się nagle tutaj stało i co się już nigdy nie zmieni, bo nie wrócimy do gitary akustycznej. No i pięknie pokazana historia tego, ja nawet nie wiem, tego gwizdka, tego instrumentu dziecięcego, prawda, od kupienia. I tak się w dobrym filmie się trzeba zastanowić, dlaczego oni to tak pokazują, że on kupuje to, że to tak ograne. Pokazuje się potem, że z jakiegoś powodu. Wizyty, to jest mu potrzebne, tak. Dla ludzi, którzy dużo wiedzą, myślę, że jest w tym filmie mnóstwo drobiazgów nawet. To, że gdzieś tam słychać muzykę Ornetta Colemana na przykład, że widać Mundoga na ulicy grającego, że pojawia się Dave Van Ronk w barze na samym początku i nie ma jego imienia i nazwiska, ale my wiemy, że to jest Dave Van Ronk, też jeden z guru sceny folkowej nowojorskiej, więc... A mimo wszystko, wiesz, ja wyszedłem z tego filmu, mimo że wydawało mi się, że wiem wszystko o Dylanie, może więcej niż on sam, chociaż to jest niemożliwe, ale jednak wyszedłem wzbogacony. Znaczy coś tam mi się, coś we mnie znowu się zalęgło, takiego nowego, że ja mogłem zobaczyć tę scenografię, wiesz, scenerię, że to jest... Pewna synteza, taka synteza, prawda? Zrobili nam taką syntezę, bo to wszystko się wie osobno, a to było pokazane jako jeden strumień świadomości. I nawet... te sklepy, i te kafejki, i to Newport, to wszystko chociaż razem... Chociaż już się doczytałem, że to było New Jersey, a nie Nowy Jork w filmie. Tam kręcono te sceny. Ale dobrze zrobiono. Bardzo dobrze zrobiono, bo... No i tło historyczne tam i kryzys kubański. To fajnie to wszystko jakby dodaje temu. I ta scena, kiedy on śpiewa Masters of War w momencie, kiedy jeszcze nie wiadomo, czy jutro nie będzie kataklizmu, prawda, w klubie i tak dalej. Tak, a on już na to patrzy szerzej. Mówi, kto na tym zarobi. To była rozmowa dwóch ludzi, którym film się podobał i którzy ten film polecają osobliwie, chyba rzeczywiście młodym ludziom, bo być może zdziwicie się trochę i być może nawet sięgniecie dalej. Oby. Bardzo bym chciał, bo myślę, że warto sięgać również po filmy, które pokazują nam kluczowe momenty w przemianie świata i w tym, że on dzisiaj jest taki, a nie inny. A bez piosenki, bez Dylana nie byłoby piosenki z tekstem, moim zdaniem. Z ważkim tekstem. On przekonał branżę muzyczną, że na tym można zarobić. A wtedy muzyka rzeczywiście w jakiś tam sposób, ale zmieniała czasy. Może nie świat, ale czasy. Czasy i ludzi. Dzięki. Dzięki. Thank you. Here's a new one. Come, you masters of war. You build the big guns. You build the death planes. You build all the bombs. You that hide behind walls. You hide behind disks. I just don't want you to know I can see through your masks. You fasten all the triggers for the others to fire. And you sat back and watch when death count gets higher. You hide in your mansion all the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. Let me ask you one question. Is your money that good? Will it buy you forgiveness? Do you think that it could? I think you will find when your death takes its toll, all the money you made will never buy back your soul. And I'll watch while you lower down to your deathbed. And I'll stand over your grave till I'm sure that you're dead. I to naprawdę śpiewa i gra na gitarze i na harmonice ustnej od twórca głównej roli. Być może będzie to pierwsza współcześnie historia niezwykła, w której otrzyma równocześnie Oscara i Grammy. A spowodować to może tylko jeden człowiek, Bob Dylan I, autor piosenek wśród noblistów. Gitara akustyczna Epiphone, sygnowana Bobem Dylanem, jedna z 50, które wyprodukowano z okazji premiery filmu Complete Unknown, czeka sobie spokojnie w Trójce na rozwój wypadku. Prosimy ten rozwój obserwować. A w liście osobistej kolejna nowość, utwór nazywa się Counterfeit. Transactions, money, trans passions, heart in caskets, frigid like baskets. Oh. I remember back then, how was you acting? Till you put the mask on, and it was like, hey, chill. This was cool. Song in your eyes. They seem so sad, though. Airplanes on your mind. You wanna get gone all day if you're riding high. Drowning quiet with the rising tides, like, oh, ooh, like, oh, oh, but. You're the original. You got me wanna go to. You're the original. You never do what they do. You're the original. Don't let them counterfeit you. Yeah, yeah, yeah. Don't let them counterfeit you. When I make my multi-meal, I did it real. I didn't sacrifice a feel for the bill. But then again, how can I judge? They just need bucks. And when you make it out the mud, you're never going back to the sludge. Look up high, wild sky. There are high hope functions flying high. Oh, oh. You're the original. You got me wanna go to. You're the original. You never do what they do. You're the original. Don't let them counterfeit you. Yeah, yeah, yeah. Don't let them counterfeit you. W drugiej godzinie dzisiejszej listy osobistej będę miał zaszczyt gościć zespół Szklane Oczy, który zagrał dziś w Studiu Osieckiej sesję, którą odtworzymy w całości. Sesja składa się z aż trzech piosenek. A teraz jeszcze nowa muzyka zespołu Guns in Time. Trying